Ni Alhamisi tarehe mosi mwezi Februari mwaka 2018, ni muda wa taarifa ya habari na karibu nyinyi wote wapenzi wa Radio Isanganiro. Basi acha tuanze na muhtasari wa habari za siku ya leo. Raisi wa Jamhuri Pierre Nkurunziza amehudhuria Alhamisi hii kuaga maiti ya hayati Therese Vandushubwenge, mama mzazi wa muhanga wa demokrasia Burundi hapa nchini Burundi, Melchior Ndadaye. Chama cha UPRONA kinashauri tume huru ya uchaguzi kuwa kitaifa kutokubali kuingiliwa kwa utawala katika kazi zake. Ni baada ya kutambua makosa katika kuajiri waandishi ambao wataanzisha faili ya uchaguzi wa kura ya maoni ya kikatiba. Utumishi wa uhalifu wa miaka 10 na faini ya fedha milioni 5 ziliwekwa na mahakama ya mkoa wa Mwaro dhidi ya mtu kutoka wilaya ya Nyabihanga Jumatano kwenye kesi ya wizi wa bunduki. Matumizi ya vifuko vya plastiki kama njia ya kuhifadhi chakula cha moto inaweza kuwa na matokeo mabaya kwa afya ya binadamu. Haya na mengine ni muda punde kabisa. Fundi mitambo Eme Toussaint Mitebutsi, mtangazaji wako ni Medard Niyonkuru. Karibu tena. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kama nilivyowaelezea, rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza amehudhuria Alhamisi hii kuaga maiti ya hayati Therese Vandushubwenge, mama mzazi wa muhanga wa demokrasia hapa Burundi, Melchior Ndadaye. Rais Nkurunziza amebaini kuwa karibu na familia na kwamba serikali yake itasimamia gharama zote za mazishi. Marehemu Therese Vandushubwenge ameaga dunia tarehe 27 Januari mwaka huu akiwa na umri wa miaka 82. Mwili wa marehemu utalazwa mkoa wa Mwaro, wilaya ya Nyabihanga. Aliyesoma misa ya kuaga marehemu huyo alisema kuwa Warundi wangechukulia mfano kwa Bi Therese Vandushubwenge kwa kutoa msamaha kwa waliofanyia mabaya, kama jinsi marehemu alisamehe walioua mtoto wake. Utumishi wa uhalifu wa miaka 10 na faini ya fedha milioni 5 ziliwekwa na mahakama ya mkoa wa Mwaro dhidi ya mtu kutoka wilaya ya Nyabihanga Jumatano hii kwenye kesi ya wizi wa bunduki. Mshtakiwa huyo alipata mwaka mmoja wa utumwa na adhabu na faini ya milioni 1 ya pesa za Burundi. Hii ifuatavyo kesi ya wizi wa bunduki iliyofanyika siku 20 zilizopita katika mkoa huo wa Mwaro, wilaya ya Nyabihanga. Matumizi ya vifuko vya plastiki kama njia kuhifadhi chakula cha moto inaweza kuwa na matokeo mabaya kwa afya ya binadamu. Hii ilisemwa na François Nitereka, mtaalamu wa kemia au shimi kwa lugha ya Kifaransa. Ilionyesha kuwa joto la chakula husababisha kiwango kikubwa cha vipande vya plastiki ambavyo viingia ndani ya chakula hicho na chakula hicho kinaweza sababisha magonjwa kama vile kansa. Amesema hayo baada ya kuonekana wapishi kutoka jiji la Bujumbura ambao huingiza chakula katika vifuko vya plastic. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari hii, gavana wa mkoa wa Bubanza anaonya madereva ambao huweka bei zao tofauti na bei zilizowekwa na serikali. Tarsis Niyongabo aomba mamlaka ya jumuiya na polisi kutekeleza bei za tiketi kama jinsi zimewekwa na serikali. Vile vile abiria lazima watoe ripoti yoyote ya dereva ambaye atahitaji kuweka tiketi juu kuliko iliyowekwa na serikali. Kama nilivyowaambia, chama cha UPRONA kinashauri tume huru ya uchaguzi wa taifa kutokubali kuingiliwa kwa utawala katika kazi yake. Ni baada ya kutambua makosa katika kuajiri waandishi ambao wataanzisha faili ya uchaguzi kwa kura ya maoni ya kikatiba na uchaguzi wa mwaka wa 2020. Kwa katibu mkuu wa chama UPRONA, kura mbili hazitakuwa na kweli kama makosa makosa hayo yanaendelea, lakini Olivier Nkurunziza anasema bado ni mapema mno kwa kutamini lolote, ila anaomba tume huru ya uchaguzi seni kuokoa yawezekanayo. Jean-Marie Vianenge Ndakumana atueleza yaliyotamuliwa na Olivier Nkurunziza. Kwenye chama cha UPRONA wanatambua kazi inayofanywa siku hizi na tume huru ya kuandaa uchaguzi seni ya kuajiri watumishi watakaofanya kazi ya sensa ya watakaopiga kura ndio au hapana kwenye rasimu ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2020. Watu hao wana jukumu la muhimu kwa sababu wana kazi ya kuimarisha amani nchini Burundi. Tume huru seni ilipoitisha watu wanaonia ya kufanya sensa, vigezo ilikuwa ni kuwa raia wa Burundi na mzaliwa wa kijiji au kata ambapo watatumikia kazi hiyo ya kuajiri watakaopiga kura. Masharti mengine ilikuwa kumiliki shahada ya chuo kikuu na kutokuwa na ajira yoyote. Nchini pote kuna idadi kuu ya watu wasiokuwa na kazi, na hiyo ni changamoto kuu kwa sababu ni vigumu watu hao kupewa kazi katika tume huru ya uchaguzi seni. Ndani ya chama cha UPRONA hawaungi mkono watu wanaotumia mamlaka wanao na kurekebisha orodha za watakao husika na kuajiri watakao piga kura ya ndio au hapana. Wanachoomba tume huru ya uchaguzi seni ni kujitahidi iwe huru na kuepukana na wanasiasa au viongozi mbalimbali ambao wanaweza kuingilia kazi ya tume huru hiyo. Hiyo itasababisha tume ya seni kufanya kazi ya maandalizi ya uchaguzi huru haki bila dosari zozote. La sivyo raia watapoteza matumaini kwa tume hiyo ya maandalizi ya uchaguzi seni. Shukran Jean-Marie Vianenge Ndakuman. Wakazi wa kata ya Nyakabiga pa jijini Bujumbura walalamika kuwa miezi miwili imepita bila kutoa takataka ndani ya nyumba zao, na inadaiwa kuwa kuna kampuni inayojihusisha na takataka hizo. Mengi zaidi na Elinibel Nibigira. Ukifika katika majomba ya mitaa ya Nyakabiga, hasa katika upande wa kata ya tatu, panaonekana mifuko ikiwemo uchafu na mengine ikiwa tupu. Ni kusema kwamba jalala ilikuwa imeondolewa hivi karibuni sana. Raia waliohujiana nasi bila kutamka majina yao kwa sababu ya usalama wanasema kwamba tatizo hilo la taka linawasumbua. Ndiyo sababu walipendelea kuchoma moto taka hilo au kupatia watu wanayosafirisha kwa kichwa, ila hawajui wanapoweka taka hilo. Kulingana na mashirika yaliyopewa kazi ya kuondoa uchafu huo, hawafiki tangu miezi miwili na walikuwa wanaomba 2000 kwa mwezi. Raia hao wanaendelea kusema kwamba pesa hizo ni nyingi, wakifahamisha kuwa wanaishi katika hali ya umaskini. Kwa mujibu wa raia hao, taka inayosafirishwa kwa kichwa inatupwa kwenye barabara iitwayo Avenue de l'Université tango na chuo kikuu cha Burundi. Kiongozi wa mtaa wa Nyakabiga anaeleza kutambua tatizo hilo, ila wanasubiri maamuzi yatakayotoka katika mkutano na viongozi wa munisipa ya Bujumbura. Shukran Eli Nibere Nibigira kwa mengi zaidi kwa habari hii. Basi na hapa tunatimisha taarifa ya habari mchana huyu. Shukrani zangu kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Shukrani zangu za dhati kwa Emetusen Mitebutsi alikuwa akishimamia mitambo. Langu jina Medar Niyonkuru na watakia kila laheri.